أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مقصد سورة النساء بیان دا امور دا احکام جدا احکام په معاشره کې جاری شي نافذ شي په معاشره کې امن راضي په دې سره خوشحالي راضي خلق د الله دین توجداري په دین باندې عمل خلقو ته آسان شي. او کدا احکام جاری نشي په معاشره کې نو په معاشره کې بدامنی وي جنگ جګړې وي شر فساد وي نو څوک بس د دین کار وکړي شي. سورت درې حصو کې تقسیم ده. اول حصہ وو 50 آیتونه او 57 آیتونه پای کې شپاړه احکام ذکر کول بین الرعیت هغه احکام چې د عوامو ترمنځ دو یعنی عوام په خپل منځ کې په خپل جاری کوي پلار به ځان باندې جاری کوي زوی به په ځان باندې سړی په ځان باندې ښځه په ځان باندې د معاشري هر یو فرد هر یو تن هغه به په خپل په ځان جاری کوي خپل او په عمل کوي نو دې سره به د بل حق ادا کیدل هغه په کیو شي نو معاشره به خپل سمجھ اور سره درو ډلو د زواجرو مؤمنانو ته په درو آیتونو کې منافقانو ته داغي په ډول شپږو آیتونو کې اوالی کتاب ته د منافقانو په ډول دیني دولسو آیتونو کې او دا زواجر دی له ور کول په دې معنی چې مؤمن ته ځان ته مؤمن وای او ته د احکام نه منې په دې عمل نه کې منافق ته دا زواجر په دې معنی چې د ایمان داو کې او دا احکام په دې عمل نه کېته او علی کتاب ہوتا یعنی مریانو ته دا زواجر په دیو چې ته ځان ته عالم وای او دا رنګ په دې احکام عمل نه کې. بیا اخره کې تخویف ذکر ک دیو اندل ته بشارت ذکر ک چې چا په دې احکام عمل وک. بیا د آیت نمبر 58 اته 50 نه دوی مئیسا دا تر آیت نمبر 134 یوسل سلور در سمپوری پر دوی مئیسا کی اتا احکام ذکر کئی بین الرعی و الرعیت آغا احکام چه بازی پا بادشاہانو باندی دی یعنی بادشاہ و دا پار خصوصی او بازی پا عوامو باندی دی او بازی پا دوانو باندی او نهم حکم بطور تفریع یعنی تنویر کوي په مخکینی بازی احکام پای کې بازی خبرې وي چې هغه پاتې وي نو دا هغې باندې روشنۍ غورځوله. نه حکم هغه بطورې تنویر ذکر کوي بیا په آخره کې د دوی میسې یو حکم بیان شوی دی د دوی میسې په آیت نمبر 58 اته 50 کې لومبی حکم وو چې حاکمان بادشاہان با د عوامو حقوق ادا کوي یعنی دوی سره د عوامو حق دی. په عوامو کې مختلف قسمه خلک دي مالدار دي غریب دي مدهر یو تندارنگی الکان زوانان دی جنکی دی مدهر یو حق دی پا باشا باندی پا حاکم باندی او دو حقوق نے تعبیر کرے دے پا دی آیت کی امانات سرا یعنی حاکم سرا بادشاہ سرا دخل کو حقوق دا بطور امانت تھی نو دو مومن دا پارا چیسرے مومنی مسلمانی نو پا امانت کے خیانت دا دا ایمان نا منافی خبر ادا یعنی دا ایمان نا خلاف خبر ادا دی وجہ نے یہ دا لفظ دا امانت راوڑا جو گرے پا امانت کے خیانت ہو نکے کہ دخل کو حقوق دا سرا امانت دی او د ایمان نه خلاف خبر ادب امانت کی خیانت کول او سره دام ذکر ک چې بادشاہ سلامت حاکم با چې د عوامو ترمین د فیصلی کی نو ان تحکمو بالعدل په انصاف سره مې قیدا نه دا چې په دوی باندې فیصله راغلی دا نو دانه چې د دوی په حق کې فیصلو کی او دارنګه ظلم زیاتیو کی دا چا سره چې دوی دا سره ظلم کړی دی زکه ولی بل طرف ته زوی ولاړ دی په فیصله کې نه بلکې انصاف وکړي کاغذوی په فیصله په زوی باندې راځي او ګدارنګي بل یو داسې فرد چې داغه د حاکم سره تعلق وي رشتہ دار وي دی ته بنو ګوري چې دا خپل لې بلکې انصاف ته وګوري چې انصاف څه دی او دارنګي عدل څه دی داغه مطابق به فیصله کوي نانی سبق یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا دویم حکم دے دا اتو احکامنا او دای دمخ کی سرا پیوست راوڑا یعنی یوزے راوڑا چی ہر کلا حاکیمان دا عوام حقوق ادا کی نوم دارنگی عوام با دا حاکیمان حقوق ادا کی اگا حق دا عوام حاکمانو حق سلے پا عوامو باندے داغی تابیداری داغی اطاعت تابیداری دا داغ پا عوامو باندے لازم دا خو لیکن آغا حاکمان بادشاہان چکل دا قرآن او دا سنت مطابق حکم کئی تاسو تدائن داغی پرانا کی نو بیا دا داغ حاکمانو دا داغ مشرانو تابیداری لازم دا خجر کل داغی فیصلہ دو قرآن او دو سنت نہ خلاف وی یعنی دو قرآن او دو سنت نہ خلاف پتا باندے یو حکم در تپی او دارنگی منی در باندے نو پاغی کی اطاعت او تابیداری نشترے در ریو جنہ پا آیت کی حکم پدا سے انداز سرکڑے دے چی دو قرآن او دو سنت مطابق حکم وی دو حاکم دو بادشاہ دو مشر نو دا آغا با منل ایشی چی دا قرآن و سنت نا خلافی دا آغی منل لازم ندی بیا یا ایوها الذین آمنو او ایمان والو اطیعوا اللہ امنی دا اللہ و اطیعوا الرسول او امنی دا پیغمبر منل دا اللہ یعنی قرآن او منل دا پیغمبر تابداری دا پیغمبر یعنی دا سنت و تابداری و اولی الامر منکم او منی د صاحبانو د امر منکم ستاسونا صاحبان د امر وی فیصلی د حکم تا او منی د صاحبانو د امر د حکم منکم ستاسونا یعنی چې کوم حکم کوي تاسو ته نسبدی کې علما د دې مختلف تعبیرات کوي یعنی د اولی الامر نه مراد صاحبان د امر یعنی د فیصلی حکم کوونکي دا سوک سوک دي نو علماء پدی کی شامل دی حاکمان بادشاہان پدی کی شامل دی مختلف علماء د دې تعبیرات کړی دی معنی کړی دی پوښی فإن تنازعتم پس کساسو خلاف راغی فی شئین پیو مسلکی فإن تنازعتم پس کساسو اختلاف راغی فی شئین پیو مسلکی فردوه نو واپس کئی دا فیصلہ دا اختلافی مسئلہ ہو کی مراد دا شئین فردو ہو نو واپس کئی دا اختلافی مسئلہ الاللہ اللہ تا والرسول او پیغمبر تا اللہ نا مراد قرآن او رسول نا مراد سنت دا پیغمبر حدیث نو واپس کئی دا اختلافی مسئلہ اللہ پیغمبر دینی قرآن و سنت تا. ان کنتم تؤمنون باللہ کچر ایتاسو ایمان راون کی پالا باندی والیوم الاخر و پرز رستنی باندی ذالکا دا قرآن و سنت تا فیصلہ واپس کول خیر وردا و احسن تأویلا او خیستدا تأویلا دا انجام. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه سخ کلی وضاحتو که اللہ پا دی آیت کی سخیستا انداز مانی اللہ بیانو که پا آیت کی وی اولی طولو تا حکمو که کاغا علماء دی کام خلق دی کاغا حاکیمان دی کام خلق دی بادشاہ دی بادشاہان دیو که یہ تی عوام که علماء دی کام خلق دی که مجتهدین دی ټول چې څومره خلق دی ټول ته حکم وکړه اطیع الله و اطیع الرسول د قرآن او د سنت د اطاعت او د تابعداري او بیا عوام ته حکم وکړه و اولی الامر منکم عام عوام ته هم امیان ته یعنی مطلب اغی ته حکم وکړه چه تاسو ده صاحبان ده امر چکم دی یعنی اغفقها علماء تاسو داغی ده تابداریو کئی یعنی چه اغی تاسو ده مسئلہ بیان کی او فیصلو کی نو تاسو پاغی باندی عملو کئی یعنی اغا اومنی خو لیکن یادو ساتی دا اولی الامر دای دا اتیو اللہ و اتیو رسول پسی راوڑا او لفظ د اطیعوی دی سره اونه لگو خیالو کئی دای دا دی وجه نه اونه لگو یعنی دا ماو تا تی دا خبر واضح کړه کچر دا اولی الامر چکم دی کاغ باچاہان دی که علما دی کدا دا اطیع الله و اطیع رسول دلان دیو یعنی دا غی اغا فیصلہ اغا مسئلہ اغا بیان دا قرآن او دا سنت پرانا کیو نو بیا دا غی فیصلہ غا خبر منل دا پتا باندی لازم دی او کچری دا غی غا خبر دا قرآن او دا سنت نا خلافا نو دا غا اولی الامر چکم دی دا دی غا فیصلہ غا مسئلہ منل پتا باندی لازم ندی پوشی نو دای وی عام و عوام تا امام راضی وضاحت کئی چی دا اولی الامر منکم دا عام و عوام تا حکم دی امیانو تا زکا عام سڑے پو قرآن باندی یا پو سنت دا پیغمبر پا حدیثو کو نپوئی گی کنا علماء چا غیت کم بیان او کی وضاحت او کی نو بعد دا غی نا دا غی خبر ازہن توا او رسی چاو دا خبر ادا سینا اس عام سڑے پاکی مسلا پاعت و زکاة باندی سپوئی گی چی دا منسا حکام دی سیدہ دا حقی مسلا پا مانا با پوئی چی چیرہ منزو کئی اس دا منسا مسائل لیسا حکام دی عام سړی ته خدا پته نه لګی کنه د زکات څخه حکام دی هغه ته خدا پته نشته لري نور د دې زکات د دې حکم د لاندې چې څومره مسائل راځي عام سړی خو پدې نه پوهیږي کنه او چې فقها مجتهدین چې کوم بیان وکي چې کوم دا سرور فقها دي امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمهم الله پوهیږي پدې باندې د امت علماء اتفاق دی چه دی سلو روکی دیو امام تقلید اتباع دا لازم دا زکر چی گره ما تاستوی چه دی اولی الامر امین کم سره اتی اونو ویلی چه کلا دی اولی الامر خبری دا اتی اللہ و اتی رسول دلان دیوی یعنی دا قرآن و سنت پرانا کی نو دی اطاعت بیا پتاسو لازم دی زکر دا اولی الامر امین کم دا لفظ د دې سره اتیونه لګو دای د اتیو الله او اتیو رسول د لاندې ک او کچری دا غی خبره د اتیو الله او اتیو رسول د لاندې نه و بیا منن لازم ندی د دې وجنا کم خلق چرت کوي په امامانو باندې چر امامان په کیچاره وستی او تقلید باندې رد کوي وې تقلید شرک ده پوهی او غی دا دلیل پیش کوي چې وګوره قران خو وی چې اتیو الله او اتیو رسول نو دې اولی الامر سره کوئی اطیعونه لې ویلې اگر داخلی نہیں دے چھو اتیعو اولی الامر منکم نو گویا ساتی دا زمن دلیل لے تو خدا دلیل پیش کے نو دو قرآن دنور و آیت دنو سر بسکے لکو گو رئی اندی صورت کیوں گو رئی یا صورت شورا لگو گو رئی خیر دیلا و بیاوا پس راشو صورت شورا گو رئی پیدشت مسی پارا التوی ال دے صرف قران ته د فیصله د واپس کول حکم کړی دی پیښته می سی پاره په دوی می ادر مخ معنی آیت ده لسم آیت ده د سوره الشورى سوره الشورى چې سم شروع شي نږدې آیت ده د پیښته می سی پاره یا دوی می ادر مسافه وي لسم نمبر آیت ده د سوره الشورى پیښته می سی پاره قران التوی و مختلفتم فیه من شیء او چې اختلاف راغی تاسو فيه پدې کې من شي دی او مسلې نه مطلب یعنی یو مسله راشي په قران کې پوښي فحكمه الى الله مطلب یو اختلافي مسله رانا نو فحكمه الى الله نو فت معنا را فطلبوا حكمه من الله نو طلب کوي حکم داغي یعنی فیصله داغي من الله الله الله الى الله الذي من الله دا الله د کتابنا من کتاب الله یعنی یو مسله را ده اختلافي پوهې نو پاري کې ته حکم واخله د الله د کتابنا یعنی چې قران تاسو وي دي دې کې نه د ورسره د رسول ذکروم نه وکړي نو ته بس کې چیرې د توحید الله سره د پیغمبر تذکرہ نه وکړي د اطاعت د پیغمبر نو ته بداغې نه انکار کوي واپس راځي خپل صورت لا یو څو صفې ورپسې راځي آیت نمبر 83 وګورئ درې اتیا هم دې سور خپل صورت کې آیت نمبر 83 درې اتیا و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف او کله چې راځي ته حکم دې منافقانو ته د امن یاد یری اذاعو بی خورول کئی باغی او ساعت به بخپل دیکھو بیا خواه دیات او پسی گوره ولو ردوهو او کدی واپس کرده وی دا خبره الى الرسول پیغمبر تا و الى اولی الامر منهم او صاحبان تا دا امر یعنی آگر چکم فیصله کون کی دی دا امیر نبا چکم اقلان دیوار امیران دی منهم ددینا لعلمه الذين خامخا پوکړه به دی لاغه کسانو یسبیتون چې اخری دا حکم د غټ امینه منهم ددینا مسوزات د مسلې په مخبل دی کو خو بار بیا ته مورل ته ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم دته رسول او اولی الامر یاد کړی دی الله یې نه یاد کړی نو ځکه څه کې چې کتاب د الله نه به انکار کې بدی کې و دا درې والا ایتو نرایو زیکا سورت الشورى کی فحکمه الى الله دلته وی اطیع الله و اطیع الرسول و آیت نمبر 83 کی وی ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منه تاسو وی کرا نو دا درې والا ایتو نرایو زیکا نو زدی مطابق خبر او کا چې مسائل درې کس خبرې درې قسم دي یا مسائل درې قسم دي یو دی مسائل آغا چی داغی تعلق دا عقیدی سره دی یو آغا مسائل دی چی داغی تعلق دا عقیدی سره دی نو داغی دا پارا حکم دا سورة الشورى ومختلفتم فی من شین فحکمه الاللہ زکا عقیدہ بغیر دو قرآن نن ثابتی فرمان پوئی عقیدہ بنیاد دے دکا ایمان او د ایمان د پاره دی د وضاحت د پاره قران دی پوهیږي نو هغه مسائل چې داغي تعلق د عقیدی سره د ایمان سره نو داغي د پاره فحکمه الی الله سورۃ الشورى ٹھیک شو بعضی احکام بعضی مسائل چې داغي یعنی بعضی دویم قسم مسائل چې داغي تعلق د احکام سره دی یعنی پای کې احکام د ایمان سره د عقیده سره داغه احکام مر سره راځي یعنی کوم زروجا زکات حج وغیرہ تشوا دا احکام دی نو بیا دا غیر پارا دا آیت دا زمان چه کم سبق تے اطیعو اللہ و اطیعو الرسول تشوا او بعضی مسائل اغدی استنباطی اجتحادی یعنی چه دا غیر وضعات خکار پا قرآن کی یا پا حدیث کی نشت دے زمان پا دے خبر پوئی گئی بعضی مسائل دا سی دی چه دا غیر عقیدی یا دا سنت و سرا تعلق شتا دے خو لیکن خکار دا غیر پتہ نہ لگی پا قرآن کی یا پا حدیث کی اس مثال ما وقتی در کتا سولا قرآن وی اقیم السلا قرآن کی چر تشتا دے چه قرآن کی اداوی نی چره د سهار موږ دوه رکعات لري فرض او دوه رکعات د سنت دي شته په قران کې چیتا یا مطلب په قران کې څوک دا خدای چې د ګرمي لس رکعات دي یا د زکات چې کوم مسائل دي چې زکات به سل وختمه روپي ورکې قران کې شته چیتا پوه شئ نو دا درې قسم مسائل چې کوم استنباطي دي د قران او د حدیث نه غستل شي که ده اجتهاد دا اغی تعلق ده اجتهاد سره ده یعنی په قرآن کی یا په حدیث کی خکارا نشتا خو لیکن قرآن دا اغی اصول ذکر کردی دی او بیاداغا مجتهدینو چکن دا سلور امامان دی امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله دی خلقو ده دی خپل اصول دی ده قرآن او ده حدیث نه ده مسائلو ده رئیستو دا اصول ده بل چانو خان دیو جنا ته امت علماء په دې اتفاق وکړه چې دا سلور امامان د دې د قران او د حدیث د مسایلو د رئیسو د اجتهاد کولو خپل اصول دي دا بل چانو پوه شئ د بازي چاو لیکن داغي شاګردان تکړنو نو داغي یغه فقهونه چنیدل بلا لوی لوی علما دي شي لیکن دا سلور امامان د دې شاګردانو ودارنګي اغی دا کار اوکو او دا خبر مخی بوتلا خو لیکن زیاد تر امام و منیفر مستلالی داغو مسلک پو دنیا کی او چلی دا اغی دا دی وجه نا چه دا امام و منیفر مستلالی یو خو فقه مضبوط هم پا دی بانی علاکه بوره منگ پا نور رد نکو خوا منگ دمرا اغزه تا رسیدنی نی چه منگ پا داغا فقهاو باندی یا پا علماو باندی منگ ردو کریشو پوشی الله دې کله دا شی وښنه راولي چې موږ باغی باندې را دکو موږ صرف د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د فقہی هغه تایید کو او دارنګي داغي هغه دغه ځکه کو ترجیح ته اخیله ځکه ورکو یعنی موږ چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره کو د فقہی نو په دې باندې چې په دنیا کې تقریبا څه 1 ارب غالبا چې دا سیادی یعنی اچھا واخلی مثال پتو مائے خدین زیادی کمی اللہ تعلم دے سیو عرب و سشپیت کروڑا عبادی آدی گی چدا دا مسلمانانو دا مثال پتو نو کدا سی چی نو دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک تقریبا پا یو عرب و شل کروڑا آبادی کی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک چلی گی یعنی 3/4 دری حصے کی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک چلی گی دا ولی داغی اصل کی وجہ دادا چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم شاګردانو تکړه شاګردان الله ورکړو دا د الله یو احسان وی چې الله تعالی چې تکړه مرګري ورکی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردانو په مختلفو لاندې امکارو کو دارنګ په حکومتي ستا باندې اغي په د حکومت پاغا رینو کی اغي د عہدی ملاو شي او دارنګ اغي پاغزه کې کار کړل پوه شئ لکه په عباسی سلطنت کې کله چې عباسی سلطنت امیه خاندان بنو امیه ختم کړ او دی رال نو باغ وخت کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد قاضی ابو یوسف حالانکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پخپلا هغه ته د چیف جسټس قاضی القضات عہدی دغه ملاو شو آفر تو شو لیکن هغه نه دی اغسته هغه په دې خیال باندې وانه ورسه چې را دا دغه خپل یو دغه فیصله وا چیرا مطلب دی برا بانی بیا غلط فیصلی که او زبا داغی مطابق فیصلی که ولی نشم پا جیل که آغا مرشوه ده خو لیکن آغا آغا اودن داغسته بیا داغا شاگرد ده قاضی ابو یوسف مشهور شاگردانو کیه امام محمد ده امام ابو یوسف ده پوشه هغه بیا د چیف جسټس هغه هدا چې کله هغه آفر شوی ده هغه اغستی او په هغه ځای کې بیا هغه کار کړی دی. د امام بوحنیفه رحمت الله د دې وجنه په اکثرو ځایونو کې د امام بوحنیفه رحمت الله فقه چلېدلې ده. دا چې څومره دا 40 کروڑ آبادی پاتې کیږي نو په دې کې بیا د دې 40 کې تقریبا نیمه امام شافعي رحمت الله علیه او دا لس چې کوم دي تقریبا دا د نور دو امامانو باندې تقسیم کړو. مطلب دې وجنه د امام بوحنیفه رحمت الله فقه په دنیا کې زیاته چلېدلې ده. بل شاگردان تکړو وای شي اغي کار کړل. بل امام بوحنیفه رحمت الله علیه د فقه مضبوط هم ده دلایل په اعتبار سره د نور سنن دلایل شته دي. خو د امام بوحنیفه رحمت الله علیه دلایل مضبوط دي ځکه دا اغي تایید د قران نه موجود دی. اصل کې هغه کې کلم دو لکه مثال په تو معنی د امام شافعي رحمت الله علیه داغه د فقه د قران او د حدیث نه د مسائلو درېستو داغه طریقه سوا هغه با چکلا یو دو روایت په منځ کې داغه تعارض راغی. مطلب یو حدیث کې یو خبره ده بل حدیث کې او ما خبره لیکن په بل انداز باندې ده. مثال در کوم یو به خپوي شي لکه مثال دې یو حدیث کې راځي چې چا په مانځ کې سورۃ الفاتحه ونوي ته مونږ دې کې یو حدیث کې دا راځي. دا سي مثال در کوم ښه چې تاسو به پوي شي. بل حدیث کې راځي چې نه د چا مخې ته امام ولاړ دی من کان له امام فقراءة الامام له قراءة چې د چا مخې ته امام قرات کوي نو د امام هغه قرات د لرسو مقتدی د پاره کافی دی. بل حدیث کې دا وایي او یو حدیث کې دا وایي چې را فاتحه ونوي لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب چا چې فاتحه ونوي د مزنکی اوس دا دوه حدیثونه که دوانو طرف ته وګوري یو طرف ته چې فاتحه ونه مونږ نه کی بل طرف ته چې امام د مخه ته ولاړ دی نو مطلب دا غو قرات تعالی کافی دی چې امام اوس دې کې دانی دی ویل چې رکه امام په د سار یا د ماقام یا د ماخدنی مونږ کوي او کده ګرمې او د مازیګر کوي د چې په مونږ دی او کده تیزی مونږ دی په دوانو صورتونو کې کې دا خبره نشته. او دې بلکې هم دا خبره نشته دی چې په کوم مونږ کې فاتحه ویل دی او کوم کې نه دی ویل. نو د امام شافعي رحمت الله علیه داغه اصول دا لکه چې د څه کیسه روایت راشي پوجي نو ځکه ما ها عام سره په دې کې فیصله نشي کوي. اوس عام سره ته خدا خبره مخ دی عام سره چې نه پوي غل سره نه تاغه دا دوه حدیث وړاندې کا هغه په دې نه پوي بخا ما ها یو طرف ته فیصله کوي چې نه دا ټیک ته دا غلط دی حالانکه حدیث دوه ټیک دی. نو په یو حدیث باندې ته صحیح فیصله کوي دا خو ټیک دا حدیث ټیک دی کله دا بل کوم حدیث صحیح دی دام د پیغمبر عمل له صحیح حدیث دی نو بری باندې و بیا سکے نو پدې دې کې بیا فقهاو چې کوم مجتهدین فقها دي چې دا غی خپل اصول دي په اجتهاد چې پدې دوه حدیث کې به اوس کم یو لا ترجیح ور کولې شي چې را عمل پیوشي او دا بل دا په جواز باندې بریږي. نو امام شافعي رحمت الله علیه پدې کې بیا دا غو طریقه دا وا چې هغه با دې دوه روایتو کې هغه حدیث ته زیات ترجیح ورکو یعنی عمل په اعتبار باندې چر پدې عمل بهتر دی دی بلنا چې په کم روایت باندې د مکې د صحابو او د مصر د صحابو عمل وو دا د امام شافعي رحمت الله علیه د اجتهاد اصولو یعنی هغه روایت ته ترجیح ورکولا چې هغه پولیس باندې به هغه حدیث بهترو هغه روایت چې کوم باندې و د مکی د صحابه او د مصر د صحابه عملو دا هغه پولیس باندې دا غي هغه عمل هغه ته به تر ښکاری ده پوه شئ چې دا مضبوط عمل لې ٹھیک شو. او دا بل چې کوم حدیثو هغه په جواز باندې پرې وسته یعنی مطلب کې سره دا بل عمل کوي نو هم ٹھیک ده تا به نه چې دا بل غلط ده. د امام مالک رحمت الله علیه داغه طریقه سوا د اجتهاد دې دې مطلب اونتا دوه حدیث واخلا نو هغه په دې دوه روایتو کې په هغه حدیث باندې عمل کو چې کوم باندې د مدینی د صحابه عملو یې چې کوم روایت باندې باندې د مدینی د صحابه عملو نو هغه باقي له ترجیح ورکول چې دا هغه په دې باندې د مدینی د صحابه هغه عمل هغه د بهتر خاري ده. او دا بل به په جواز پر وست چې دا بل هم جایز ده کسو کې کوي. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله داغه اصول د اجتهاد داو چې په کوم باندې د کثرت درواتو یعنی چې کوم حدیث راویان زیاتی یعنی بیان کړي ډیر خلک وي نو هغه باغیره ترجیح ورکوله چې دا حدیث ډیر خلکو بیان کړي دی د پیغمبرنا دا ډیر ځل بیان شوی دی او دا بل دون نه دی مطلب یو حدیث ته هغه لسو کسانو د پیغمبرنا ذکر کړي دی او دا بل یو یا دو کسانو دو راویان دي دا غي دو سند دي دو کسانو بیان کړي دی پیغمبرنا نو دا په ریل باندې بدادر سواله روایت بهترو ته چې ډیر ځل بیان شوی دی یعنی په مختلفو سندونو سره د پیغمبرنا راغلي دی دا داغه اجتهاد اصول د امام احمد بن حنبل او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه د اصول د اجتهاد دا چې د دوانو روایتو کې د جکم دوان حدیث وختي ما ویل دي پوه شئ نو هغه په دې دوان روایتو کې هغه روایت هغه حدیث له ترجیح ورکولا ان دا په نس باندې باغه حدیث باندې عمل بهترو چې کوم دلیل به د قران نه موجود نه مطلب که کم تبا تایید ملاوی ده ده قرآن نا پاور کوئی دی نو چه قرآن او گوری پده باندی نو سورت العراف کی رازی اخیلی آیتونو کی 204 نمبر آیت کی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْشِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کده چه قرآن لسلے کی گی نو تاسو تا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَقُرْتَكِنِي وَأَ منځونه دوه قسمه دي کړه باندې پته دا ویل کیږي لکه دا ساره د ماقامي ماسکوتني مداغي د پاره قران وی وی فاستمعوا له امام ابو حنیفه رحمت الله دا غو طریقه وا او چې کوم د چبي منځونه و د ګرمي او د مازیګري قران وی وانشتو چب شي ورته یک مطلب ک امام پرو لګیا د نو د ته چوک درېګا ځکه تا ته خدا پته ده کنه چې امام لګیا دی تلاوت خو کوي کنه په چب لګیا دی خو وی نو بیا مو ته دغله و درېګا لان لکم ترحمون نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ پر دو روایت کو کسن دا دوک یہ مطلب دا دے کہ رقم یو رقم کیچوی چر امام ولاڑی دا خیرات مقتدی دے پارا کافی دے نو جو قران ایت اگے تے او قتل تے قران وی چ کلا قران نو سلیکی نو تاسو تو وہ کی نہیں او چپ شی ورتا دا حدیث واغ استلاگی یعنی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ برنس بانی دا حدیث بہتر دے په نسبت د دې چې کوم حدیث کې وایي چې فاتحه نه مونږ نه کی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ پای کی دا وکړه تعویل وکړه تعویل دا وکړه چې دا حکم هغه چا د پاره دی چې یا خو ځان له ولاړ دی چې سره ځان له مونږ کوي کنه مطلب وو ځان له مونږ کوما پوه شئ نو که زه په مونږ کې فاتحه نه وایم نو زما مونږ نه کی ها کما خیره کې شي رسا وکړه هغه ځان نه خبره او کو فاتحه اونو ویلا او سجده ساویم نو کرموز برا گرزی گیا ٹک شو یا داغا حکم د امام دا پانه دی چې امام ولاړ دی و روس و پسی خلق ولاړ دی اس که روس سنه سره فاتحه اونو وی پا جمع کی لیکن که داغا موز نخرابی گی پا دی که امام فاتحه اونو ویلا پا مانزه کی ٹک شو نو د امام د وجه نه د ټولو په موز اثر راغی امام چې سر ور دی وجه تاسو ګورئ کړه امام چې سر زسا وکړ نو موږ یې مشرک وانا کې موږ نو غلطی نه شي وي تښه نو دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصولو د دې علماو دا اصولو پوه شئ نو دې ته ویل کی دا چې کوم علما دي دا امامان چلور دې ته وایي مجتهدین مطلق یعنی هغه امامان چې دا غي خپل اصولو د قران او د حدیث نه د مسائلو رئیسو نور بعضی امامان دی چې داغی دا اصول نو هغه ته مجتهدین فی المذهب وی یعنی کم مسلک چې هغه باغی پس روانو لکه امام ابو یوسف امام محمد دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلدینو حالانکه دی په خپل مجتهدین دی خو مطلق نه دی یعنی خپل اصول نو بلکې په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په فقہ کې بیا هغه ځان نه مجتهدین دی خو هغه په فقہ کې دن نه دی دې وجه نه په بعضي مسائلو کې هغه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره اختلاف کړی دی لکه مثال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وایي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ هغه مقلد دی د امام احمد ابن حنبل حنبلی مسلک والا دی لیکن هغه په ځان نه باندې بیا په ځان مسلک کې دن نه هغه ته مجتهد فی المذهب هم ورته وایي، یعنی په خپله مجتهد دی په بعضې مسایلو کې، هغه ته خپل امام سره مې اختلاف کړی دی، پوه شي. او یاد ساتئ دا خبره مو چې مجتهد هغه به بیا په خپل اجتهاد باندې، یعنی هغه ته دا خپل اجتهاد کوم بهتر ښکاري، نو مجتهد په خپل اجتهاد باندې عمل کولی شي، یعنی هغه په دې کې ګناهګار هم نه دی. دا بعضې مسایلو کې چې د امام سره د خپل شاګردانو اختلاف راغلی دی، یعنی هغه چې کوم مجتهد مطلق نه دي فی المذهب دي، نو هغه اصل کې هغوی په خپل هم مجتهدین دي. لکه امام ابن تیمیه رحمة الله علیه شیخ الاسلام، هغه چې د خپل امام سره په بعضې مسایلو کې اختلاف راغلی، نو اصل کې پخپل هم مجتهد دی. د دې وجې نه هغه په هغه ځای کې هغه د امام احمد بن حنبل تقلید نه دی کړی، پوه شي. خو هغه په هغه حنبلي مسلک کې دننه اجتهاد کوي، د هغې د هغه مطابق هغه په بعضې مسایلو کې بیا د خپل امام سره اختلاف کړی دی، ښه پوه شي. خو مطلق سلور دي، دا سلور چې کوم امامان دي مستحد مطلق، چې د چا خپل اصول دي د قرآن او د حدیث د مسایلو رئیستو، په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی. اوس چې کوم خلک د څلورو امامانو کې د یو تقلید نه کوي، تپوس ته کوي چې بې ته تقلید نه کوي، ته بیان د څه نه کوي، دې ته سوچ وکړه. ډېرې داسې خبرې دي چې هغه په قرآن کې یا په حدیث کې ښکاره نشته دی، لکه د تقلید دا حکم. مثال د پیغمبر د حدیث نه موږ ته معلوم دی چې سره حدیث منی کنه، نو خیر دا حدیث کو منی ټیک د کنی منی خپل کار وکړي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن تلیگ بطور گورنر، نو هغه ته وایي کیف تقضی یا معاذ، اے معاذ ته به څنګه فیصله کې، یعنی مطلب په څه به فیصله کې، چې مطلب ته گورنر تعالی خلق راشي دیو مسلې د پاره، نو ته فیصله په څه کې؟ نو هغه ته اقضی بی کتاب اللہ، زب د الله په کتاب فیصله، قرآن کې وګورم چې قرآن کې دا هغه مسلې څو حکم دی، نو زه به د هغې مطابق فیصله کوم چې څه قرآن ویلي. نو پیغمبر اسلام ته دا پته و چې ډېرې خبرې په قرآن کې شته نه، د سره نه ډېرې فیصلې دي، مسلې داسې ځکه نه ویلې نو خبرې به راځي، پوه شي. نو بیا ورته وایي چې وإن لم تجد فيه، که چېرې قرآن کې یو خبره نه وه نو ته به بیا څه کې؟ وایي اقضی بسنت رسول الله، زه به د پیغمبر سنت ګورم، احادیث د پیغمبر، یعنې موږ چې د پیغمبر نه څه زده کړي، موږ زه به د هغې مطابق فیصله کوم. نو پیغمبر اسلام ته دا پته وه چې بھئی سنت په احادیثو کې د پیغمبر په سنت کې هم داسې خبرې نه، یعنی پوره نشته دی، پوه شي. ځکه مسائل ګوره، مسائل د هغې حد نشته دی. تر نن ساعته پورې حالانکې د قرآن او د حدیثو څونه وختو شو چې د کوم وخت نه ده قرآن نزول شوی دی، او د احادیثو چې کوم هغه وخت کې لیکل شوي د پیغمبر، نو دا غی نه راځي. خو څومره مسائل نوی نوی روزانه نوی نوی خبر راځي، ځکه دا هر وخت سره نوی نوی مسائل را پیدا کی، پوه شئ. بې شمېره مسلې وي، اصول د هغه مسلو یو وي، خو لیکن د وخت سره هغه مسله خامخا پای کې فرق راځي، ٹھیک شو. نو پیغمبر اسلام ته دا پته و چې بھئی د پیغمبر په سنتو کې هو، یعنی مطلب زما په سنتو کې ټولې خبرې شته نه، ځکه نوی نوی خبرې به راځي، مسائل به راځي، بیا به څه کوي دی. بیا دې تپوسو کو وإن لم تجد فيها، که په سنت د پیغمبر کې، مطلب زما سنت د کې کې کچري تا ته خبره ملاو نشي مسله، داغې جواب به بیا ته سکے داغه مسلې. نو بیا ته وي اجتهد برأي ولم آلو، زبا په خپل اجتهاد سره، یعنی قرآن او د حدیث کې به ګورم، یعنی د پیغمبر په سنت کې، چې داغه مسلې اصل قرآن او حدیث کې څه شی ذکر دی، داغه مطابق به پدی باندې هغه باندې، مطلب اجتهاد وکوم قران او حدیث نه، او پای کې به کم نه کوم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله داغه نه دا خبر واوري، دا الحمدلله، الحمدلله وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر اسلام په الحمدلله وی، چې الحمدلله چې الله د پیغمبر هغه دغه لا الچی لا، الچی یعنی اغه سفیر چې کوم پیغمبر لېګ عماد ابن جبل، چې الله دې پیغمبر اغه الچی لا اغه سفیر لدونا توفیق او دغه ورک د اجتهاد کولو، یعنی پیغمبر اسلام په خوشاله شوی دی په دې خبره. نو څوک چې رد کوي په اجتهاد باندې او د فقاو په دې فقہ باندھی ادارنگی پاگی پاگ اصول باندھے اداری پاگا فقہ باندھے رد کے چہرے فقہ پکے چارا وسطے پوچھے وہی ڈارے قرآن حدیث من بس کنا نہ بھائی ڈارے کو قرآن حدیث تو من لینے سے خام خاتا تو دے فقہ ضرورت بھی ہی نہ کدی وہ ریا سا دے دے فو کہاو دو قرآن او دا حدیث وضاحت دری مسائل وضاحت کرے دو قرآن او دا حدیث پرانا کی کنا دانے دا چاہی دے خیر نہ خبر کڑی سو دیو کہ چاہی دو قرآن او دا حدیث نہ خلاف خبر کڑی ہاں دا سرا بعد کی بعض خلقو دو دے فقہ سرا متعلق خبر اکڑی او اگر مسئلے غلط ہوئی مثال نو دانے دا چھے بعض غلط خبر دو وجہ نا یا دا بعض غلط مسائل دو وجہ نا چکم بعد کی خلق کو بیا لکلی دی دا فقہ مسائل او غلط لکلی دی نو دانے جو تد آگے دو وجہ چھوڑا فقہ غلط ہے اس مثال خبرہ دا قرآن یا دا حدیثو مثال دا قرآن خبر والا دا قرآن تشریحات شوی دی دا قرآن تفسیر لکل کی مخکم لکل شوی دی اسم لکل کی اس پہ قرآن کی یا دا قرآن چکم تفاسیر لکل شوی تشریحات نو باز خلق کو پائے کہ غلط خبر ہی لکھ لی کمزوری ٹھیک شو نو دانے دا چتا دا غلط تفسیر دو جنا تو اچھا تو قرآن نہ منم نظر دا لکھا منگا سر ہوئے کنا چھنا باز خلق کو دے آیت تشریح کرے دا تفسیر کرے دے پوشی امون کارو ہوئے چھو دا غلط دے منگا سر ہوئے دا باز آیت پدا گئے کہ شاید نزول ذکر کرے چھوڑا دے شاید نزول دا دے قرآن انکار نہ کہ چلو تو قرآن نہ منم دار یہ بعض حدیثوں کی مثال حدیثوں کی گن دا سے حدیث تھے چھو میں تب آقا دے دروگ ہو لی منگا ہوا ہے چھو دا حدیث غلط دے موضوعی دے دروگ دے بعض حدیث پہی آقا ضعیفی اس دے پیغمبر خبر ہے ضعیف نشی کی دے کنا خو بارحال بعد کے خلق کو بعض خبر دا سکڑی چھا گئی کہ غزو اور فراغری دا غرا یام دا وجنا اس دے پیغمبر خبر ہے غلط نہیں خود آقا خلق کو دا وجنا خبر ہے کہ کمزور تیار آگری نمو کو دے پیغمبر پا حدیث پاندے دا غرا نکو جرحا پوشی خدا غراوی دا وجہ ہاں اس شکم دا دا موضوعی روایت دی یا ضعیف روایت دی خدا غی دا وجہ نہ خودتا چول حدیث آگا دا غی نہ خود انکار نہ شکو ورے کنا چلو چول حدیث غلط دی نو دا بعد دا فقہ مسائل چکم مثال بعد کی خلق کو لکری دی کتابو نہ دا غی او بھائی کی کمزوری خبری دی او دا رہی کی کمزوری خبری دا غی نہ راگری دی بعد کی علماء نہ فقہ کی دا فقہ کتابوں کی بعض کمزوری خبر اشتا ہے دانا بیچے نشتا ہے خو انسانانو نہیں کری سے دا خدای ٹکے دا قرآن ٹکے خو نوے کنا چھے مثال یہ سنے ہوئی چھے قرآن کی راگلی دی دا روخ دا اللہ پا کتاب کی نشتا ہے پوشے دا پیغمبر پا حدیثو کی دا زان نا روایت دا نکڑ شوی دی موضوعی نو دا ہونے چھے تا ٹوڑ حدیثو نے انکار کے نو بفقہ کی جکم بعض غلط خبر کمزوری مسئلے راگلی دی یا بعض غلط خبر چا لکھ دی نو دا غی دا وجہ نا خود ٹوڑی فقہ نتا انکار نشی کورے کہا چلے فقہ بگی چارا ہوستے وشی قرآن چی دا حکم کئی چی دا اولی الامر دا خبر او منی دی دا کچی دا سوک دا دلیل کی پیش کی دا آیت چی قرآن گرہ اللہ بخبلہ وی چی اتیو اللہ و اتیو الرسول او منی دا اللہ دا او منی دا پیغمبر وی اولی الامر سر اتیو نرے مطلب دا دی اطاعت لازم نرے نا دا اولی الامر سر اتیو نرے وینے دا زکر ندے وینے گرہ خبر آیت ساتھی دا اولی ندے وینے دا زکر ندے وینے چی پا حقیقت کی تابعداری اطاعت دا قرآن و سنت دا دی کی شک نشتا پخبر کوئی گئی پا حقیقت کی اصل باند اصل چرے اطاعت چکن دے اگر دا قرآن و دا حدیث دے دا قرآن و سنت دے دا اللہ و دا پیغمبر تابعداری دا دا فقہا و دا صحابہ کرامو اطاعت اغم دا قرآن و سنت پرانا کی دے اجماع باندے چکم عمل کی چکم درم دا شریعت دلیل لے اجماع دا صحابہ نو اغم دا قرآن و سنت رنا کی را دارنگی دا امامان و چکم مجتہدین دی دا سرور امامان فقہا کد دین دا فقی اغا اطاعت دے تابیداری دا اغم دا قرآن و سنت رنا کی را چرا دی فقهاو چې څومره دا مسائل بیان کړی دي د قران او د حدیث په رڼا کې کړی دي، د قران او د حدیث نه خلاف خبره غی نه کړی، ٹھیک شو؟ او چې څوک د قران او د حدیث نه خلاف خبره کوي مونږ هغه نه منو، چې کار څوکي کاغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کار څوکي، خو زمونږ دا یقین دی چې او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک دا څومره دي دې د قران او د حدیث نه خلاف اډو خبره کړی نه ده، زمونږ دا یقین دی. باغی دی وجنا دی اول الامر سره اتیو نه دی، یعنی په حقیقت کې دی د اطاعت لازم نه دی، دی د اطاعت موږ لازم نه دی، پوهیږي؟ خو لیکن د قران او د سنت پرانا کې د دې خبره کین نو موږ یې منو، او چې د قران او سنت نه خلاف یا خبره موږ نه منو، چیرې د دار چای، پوهیږي؟ دا اول الامر سره اتیو دا لفظ کنه ذکر کړی، ځکه دا عام خلکو د حکم دی چې بي تاسو د دې خلکو اطاعت کوي، دا چې کوم اول الامر دي صاحبان د امر دي، یعنی هغه فقها علما، پوه شئ؟ ځکه عام سړی خو د قران نه دی خبر، عام سړی په قران پوهیږي یا په حدیثو د پیغمبر باندې عام سړی خو نه پوهیږي، کړه خو دې علماو ته رجوع کوي، د علماو نه تپوس کوي چې دا خبره څنګه ده. اوس دغه علماو په منځ کې چې مثال بعضې خبره داسې راځي اختلافي، نو هغوی به بیا په قرآن و سنت باندې ګوري، قرآن و سنت کې مطلب یو سړی تپوس کوي د یو عالم نه چې دا مسله څنګه ده، نو عام سړی خو قرآن او حدیث تاریخ پله نه ګوري کنه، چېرې د قرآن راوالي یا حدیث د پیغمبر راوالي پوه شي وی ګوري، بلکې عالم نه تپوس کوي هغه بیا قرآن او حدیث کیو ګوري یا کتاب کیو ګوري فقهاو په کتابونو کې، او دا هغه مسله جواب ورکړي، ٹھیک شو؟ اوس عام سړی د پدې باندې نه پوهیږي کنه چېرې قرآن کیسې لیکلي یا د حدیث پیغمبر کیسې دي، پوه شي؟ نو ځکه دا اول الامر سره د اتیو ولایت دغه ونک، او چې څوک تقلید نه مني او هغه دین انکار کوي، بینو چې فقها به یو قران او حدیث منو، نو قران او حدیث کې ډېر داسې خبرې دي چې هغه ته دې قران او حدیث کې داسې ډېر داسې خبرې دي چې قران کې ښکار نشته یا حدیثو کې ښکار نشته، ته محتاج یې پای کې بیا فقه ته، پوه شي؟ یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اطیعوا الله ومنی دا الله و اطیعوا الرسول، ومنی تابعداری دا الله من الله، ومنی دا الله و اطیعوا الرسول ومنی دا پیغمبر و اولی الامر منکم او ومنی دا صاحبان دا امر منکم ستاسونا، فا این ترازاتم یعنی کم چی دا فیصلی خاوندان دی، اولی الامر صاحبان دا امر یعنی اگر خاوندان دا فیصلی خان، فا این ترازاتم پس کسا دا اختلاف راگی فی شیم پیو مسئلہ کی خدا فین تنازات دا حکم غره علماء ته دی ښا هغه مجتهدین ته دا ویل امر چې کوم دی، فین تنازات پس تاسو اختلاف دا مخلق ته حکم نه لري غره، پس که تاسو اختلاف را غفي شي په مسله کې فردو نو واپس کې دا مسله اختلافي الا الله، الله ته او پیغمبر ته قران سنت ته، ان کو تم تو مين مل الله کچري تا چې ایمان راړي په الله باندې ولیو مل اخر پرو جوړستو نه ذالیکا دا قران او سنت ته فیصله واپس کول دا اختلافی مسله، خیر ورا دا وحده د ویلا او خیر څه انجام نه بهتر دا انجام نه دا دا خوره خبره دا بهتره دا او بهترین انجام دی دې خبره، یعنی چې ته یو مسله راشي او داغي رجوع کی هغه اختلافی خبره رجوع کی ته قران او حدیث ته وګوري، قران او سنت ته وګوري او ته قران او سنت پرانا کی داغي فیصله وکي، ٹھیک شو؟ یعنی د قران او سنت پرانا کې دا غوغه فیصله کول دا خبره ده، علما او فقها هم دغه چل کړي دي، صحیح ده؟ چې کوم فقها دي دا څلور وانه هغه هم دا چل کړي دي چې هغه قران ته کتلي دي، حدیث پیغمبر ته کتلي دي، او دا غي مطابق دا مسلې بیان کړي دي، پوه شئ؟ دا کوم وخت دی کړه چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د فقه اصول څه دي چې هغه ځاغه روایت ته ترجیح ورکوم چې کوم باندې د مکی د صحابه د مدینی د مصر د صحابه عملو، نو صحابه په پس باندې عمل کو خو ډارې او قران او حدیث هغه عمل کړي کړه، پوه شئ؟ نو دا د هغه طریقه وا، پوه شئ؟ الم تر الذین دا زجر ورکی هغه چاله چې د قران او سنت نه خلاف، یعنی د قران او د حدیث باندې د قران او سنت باندې فیصله نه کوي، بلکې د قران او سنت نه خلاف په نور ژوند باندې فیصله کوي، پوځي اجګه مراد کوي کنه په فقها او باندې چې را امامان په کیچاره وشي ومن قران او د حدیث منو، نو وای مونږ هم دا خبره کو چې څوک د قران او د حدیث نه خلاف خبرې کوي د قران او د حدیث نه خلاف مسلې بیانې هغه مونږ نه منو کاغار څوکي خو چې سره تا ته د قران اوس مثال خبره اسی سوچ خبره ده چې ته امام بوی فرهم چلاله یا بل امام ته نه منم ٹھیک شو او ته جو قران او د حدیث منم اوس ته چې دا کوم خبره کې سوچو کې خبره باندې ښه کم سره چې دا خبره کې پوس وخت کې چې زه قران او حدیث بیانوم او چې زه قران او حدیث کې دي زه خلکو ته هغه خبره کوم اوس عام سره خو نه پوهی کنه او د دې وخت یو مورا را لګي او هغه وایي چې ځان تعلیم وایي او هغه زه قران او د حدیث نه خبره کوم دا خبره داسې ده ٹھیک شو اوس عام سره هغه ته دا مولا چې دا کومه خبره کوي نو آیا دې د څه ترغیب ورکوي ځکه عام سره په قرآن یا په حدیث نه پوهی کنه هغه به خامخا د دې عالم خبرې ته غوږ دي چې کوم عالم دا خبره کوي خو دې عالم دا خبره منل د ده دپاره څه دي تقلید نه ده اوس دغه عالم نه ده تپوس وکړي چې بی دا قرآن او حدیث تا د مور د خېټه نه زده کړي دي خو تا د خپل استاد نه زده کړي دي دا کنه تا د خپل استاد نه دا زده کړي دي چې د قرآن د دې آیت دا تشریح ده پیغمبر خو نه ده کړی تا د خپله کنه چې د قرآن د دې آیت تشریح ده یا د پیغمبر د حدیث تشریح ده دا پیغمبر تا د خپل ویلي دي وضاحت کړی دا خو تا د خپل استاد ویلي دي چې د قرآن د دې آیت تشریح ده دا وضاحت ده د پیغمبر د حدیث تشریح وضاحت ده نه څه ده کنه نو تا د خپل استاد تقلید نه کړې تا د استاد نه دا د پوښ کړې ده چې دې قران دی آیت تشریح ولې داسې ده یا د پیغمبر حدیث ته چې استاد ساته دا وایي چې دا موضوعي روایت ده دا دروغ دي دا منګړت روایت ده استاد ساته دا ویلي دي چې دا ضعیف روایت ده دا صحیح روایت ده نو تا د استاد نه دا د پوښ کړې ده یا ته چې دا خو امام بخاري ویلي دي نو امام بخاری تقریبا داغه پیدائش ته 194 هجری د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پیدائش ته 80 هجری تقریبا داغه نه 116 سال مخکی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ پیدائش ته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د وفات نه بعد تقریبا 146 شپږ سلوی کال بعد امام بخاری پیدا دی نو د چارو د امام بخاری نه مخکیم کافی د حدیثو کتابونه لیکل شوی دي معتاد امام مالک دا مخکی دا معتاد امام احمد ابن حنبل مسند احمد چورته وي هغه د امام بخاری نه مخکی دا وای شي نو چې کوم مخکی کتابونه لیکل شوی دي نو دا کتابونه د حدیثو ولې غلطو امام بخاری خو د هغې د شاګردانو شاګرد دی نو یې امام بخاری لیکلی دي نو ته د امام بخاری مقلد نشوي امام بخاری خو پخپله مقلد دی امام شافعي نو ته د مقلد تقلید کوې لیکن چې کوم امام دی د هغه تقلید نه مني عجیبه خبره ده نو د آیت کې زجر دی هغه چاله چې هغه د قرآن او د حدیث نه خلاف فیصلې کوي خبرې بیانوي مسلې بیانوي پوه شي او هغه مشر پسې ځي چې هغه د قرآن او سنت نه خلاف فیصلې کوي او دا موږ هم نه منو چې د قرآن او د سنت د خلاف فیصلې کوي مسلې بیانې خو خود موږ هم نه منو کړه نو زجر دی هغه خلکو لپاره چې د قرآن او سنت د خلاف فیصلې کوي یعنی مطلب قرآن او سنت نه خلاف شزونه باندې فیصلې کوي موږ وایو کړه چې بھئی فیصلو کا قرآن و سنت باندې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول نو آیت کې زجر دی هغه چاله چې قرآن او سنت د خلاف شزونه باندې فیصلې کوي پوه شئ علم تر الذين ايدن غرا کسان ته زعمون چې ګمان کوي نه داوا کوي ايدن غرا کسان ته داوا کوي انهم امنو چې کې دي ایمان راوړې بما پا کتابون ذل لك چاله کې شي وتا داوا کوي د قران د منلو چا قران منم وما او ایمان راوړې دی پا کتابون ذل من قبل چاله کې شي مخکستانا یعنی نور کتابونه منی قران منی نور کتابونه منی یریدونا غواړي دی ان يتحاكموا چې فیصله ویسی اله تاسو دی غیر الله تا این قران نه خلاف فیصله کوي بیا دغه ورغه شي آیتونو ګره کسانو ته چې داوا ګومان کوي داوا کوي چې کله دی ایمان نه وړه پاک کتاب چې راغلی شوی تا این قران د منلو داوا کوي او ایمان راوړې دی په کتاب چې راغلی شي مخلاري ګریشي مخکستانه ان نور کتابونو د منلو دعوه کوي غواړي د یوه تحکمو چې فیصله وی شي له تاغو دی غیر الله ته یی دا قران نه خلاف فیصله کوي داوه د ایمان کوي په قران باندې لیکن فیصله وړي غیر الله غیر الله نه مرای د قران نه خلاف فیصله کوي چې کوم د دې مولیان دی ته وي دا شی په یوه دی کیو چې دا الله کی د قدم خلی کا کتابونو سره ځکه یاد کړ یعنی پای کې دا شی وو چې کوم باغی ته د يهودو مليانو په يهودو کې دا کیسه وا يهودو نو ساراو کې چې مليانو به ته کمی خبرې وکړه به مننه هلاکه هغه به داغی د کتابونو نه خلاف خبرې وي د تورات نه مخالفه د انجیل نه مخالفه ٹھیک شو نو دا خبره زمنګ دی وسنو تن کوي چې دې داوه د ایمان کې په قران باندې پیغمبر ته نو ګوره کسانو ته چې داوه د ایمان کې په قران باندې لیکن فیصله غیر الله ته غیر الله څه شي ته قران نه خلاف فیصله چې څو تا غمولیان خپل وي ته ګل سبب ګوري کنه قران وای اجرت په دین باندې جایز نه دی په دین باندې اجرت هغه سن ناروا دی کاغه قران دی کاغه امامتی دا کاغه بل شي قران صفه خبره کړی دا چو بای نشته ده قرآن دانی دیویلی چرا صرف قرآن یا منز یا وغیره نه طول پک شامل لی قرآن آم خبر کئی کنه دانی مڑی ناوری وسیلی رزواتو نشته ده او دیوی نام پلانکی شوی کوئی چه نا وسیلی رزواتو شته ده ده فلانکی ده ذات وسیلی ویش کوله شی چه ده پیغمبر پا وسیلی ده بابا پا وسیلی سوال کوله شی داقه ده ذات وسیلی ده ولی مولی داغه يتحاكموا الى الطاغوت ولا خبر پوه شو زموږ شیخ صاحب دا جایز دی وای پوه شو زموږ یو مرګره واغه سي درس وکاو ناغه په درس کې زنانه او بلکې غالبا د یونیورسيټي طرف ته درس کو نو اعلان کې درس کیو دا د یونیورسيټي کوم پروفیسور اړ وغه مو ته کېناسته چې کله هغه په دې باندې رد کوسره تل مایده کې آیت نمبر 35 غالبا د وسیلی په بیان باندې هغه باندې د کو په دې غلط وسیلو باندې نو هغه پی ایچ ڈی کارانه مونږ دی وینې پی ایچ ڈی کړوي چری ته چې نه دا خوشاله دی جایز دی د وسیلی د زواتو او بیا نو د مولیانو بلا مولیانو فتو د سخت راولې او باغې باندې د مولیانو د سخت په دغه مسله باندې وګوروي دی وایي چې جایز دی ته کراچي دا غلولې د شیخانو دای د سخت بکی نه دا غي د حاکم ویل توغوته قران بووی چې نشته دی بووی چې نا مشایخ وشته دي یریدونا والدین یدا ایدا حاکمو چې فیصله وی چې لداغو دی غیر الله تا وقود امیرو او الله دې چې کینه حکم شوی دی تا ایک فرو به چې انکار بکې به پری فیصله تاغوت باندې به پری تاغوت دی پری فیصله تاغوت باندې په غیر الله باندې وقود امیرو او الله دې چې کینه حکم شوی دی تا ایک فرو به چې انکار بکې به پدې فیصلو د تاغوت باندې پوه شي یا پدې تاغوت باندې چې مې نشي پغیر الله او الله یې چې حکم شری دا یو فرو می چې انکار وکي پدې غیر الله باندې اے دې غیر الله د فیصلو نه انکار کوي ها و یرید شیطان او غواړي شیطان یې ذلهم چې گمراه کړي دی غرالا به د گمراه یې لري شیطان خدا غواړي چې تا گمراه کړي گمراه یې څه ته ویلا گمراه یې ته ویلا چې د قران نه د پیغمبر د سنتو نه خلاف فیصله کوي ها دا گمراهی ده وره چې ته مشایخ وي مشایخ وي جایز دي تا ناروا ده دا گمراهی خبرې ده شیطان خبرې دي او غواړي شیطان ایو ذلهم چې گمراه کړي دي ځان به دا گمراهی ده کې وې دا قیل لهم او کړه چې ویل دي تعالو راشي الی ما کتاب انزل الله چرال کړی دی الله دې قرآن وې دا رسول او پیغمبر تا ان سنت پیغمبر او کړه چې ویل شي دي تعالو راشي الی ما انزل الله اغه د چرالګ اغه کتاب ترجمه اغه کتاب دا چرالګ لري د الله ویل رسول او پیغمبر ته یعنی قران او سنت لا راشي چې قران او سنت سوې دا ومني رايت المنافقين ویني بته منافقان یسدون ان کو سدودا چوری بس سدودا پاوړي دوسرا دغه په یعنی دای د منافق صفت بیان ک چې هغه سړی منافق دی چې د قران او سنت د فیصلو نه خلاف فیصله کوي منافق ہوتو بھی پوشی تو قرآن سنت مطابق فیصلی نمانی دنه بر ده خدا غ منافق نم د پاسه دی بیا دښوا یو سره د قران او سنت مطابق تا د فیصله کوي او تا ته وی چې زما خبره د قران سنت د خلاف ثابت کا تا لا یوه قسم د چیلنج هم در کوي او ته بیا مې چې د غی خبره د قران سنت د خلاف ده دته د قران او د سنت نه خلاف تلون کی هغه ته منافق ویل دي چې ته راځه قران سنت لا او دې تا نه وړي او کله چې وی دي تا دې منافقان ته راشي الا ما کتاب ته چلانه کوي دی الله یعنی قران او پیغمبر ویل رسول او پیغمبر ته یې سنت پیغمبر ته راي تل منافقین وینمت منافقان یسدون جوړین کسان سود پوري دو سره فکیف اذا صابتم نشرنگی وی فکیف حالهم وسرنګ به حاضرې کړه چې ورسې ته مصیبت بما قدمت ایدیم پسو د اعمال لري قدمت ایدیم نو مراد اعمال لري فكيف حالهم وسرنګ به حال لري کړه چې ورسې ته مصیبت پس بما قدمت ایدیم پسو د اعمال لري ثم جاءوك بیا راځي دا یحلفون بالله چې که څومره یعنی مطلب قران سنت خلاف فیصلو کی بیا راځي دا تا یحلفون بالله مطلب دا غي د وژنې ته نقصان ورسی دښه یی له قران او د سنت د خلاف یی د الله او د پیغمبر نه خلاف فیصله وکي او بیا راشي تا دا یحلبون بالله مطلب دا غي نقصان ورسی وتا بیا راشي تا دا قسمونو کری په الله باندې او وای ان ارادنا ارادن ارادنو کړی مونږه الا احسانن مگر د خیګړی او توفیق او د جوړ جاړي مونږ خو یی زمو خدا مقصد نو کنه چې مونږ د قران نه د پیغمبر د ریښتینه خلاف وکړو زمو خو مقصد نیکو وایشي زمون کو مقصد نیکو غنا داغه مو کړی دا نه غوړ غوړ کې حکیمانه غسی نه دیو چې په دې راو چې به چې په امام ولی فرامو ته به انزام لګي او ته داغه دغه نه ای مطلب سپک خپل خو دې هغه پسې وایشي چې لوی چې بیا به دا خبره کوي نو مونږ دا خو وای چې قرآن سنت ته خلاف خبرې منن ناروا دی وي وایشي مونږ د امام څخه دغه نه کوو ودلته مو چې په قران سنت د خلاف فیصله وکي او پکې راګیر شي مطلب نقصان وتور شي فکیفا مشرګي به حال دي کړه چورې دي او مصیبت بما قدمت ایدی بسو تعمل دي تم جاو کو بیا راځي تا یحلون بالله قسمونه خو په الله باندې وای اراده نو کړم اراده نو کړم غا مگر د خېګړې او د جوړ جاړي اولایک الذین دا کسان دی الله ته په دغه کله کته هر څوې الله خو ځنه خبر وکړه اولایک الذین دا کسان دی او هغه حقیقت له کار کوي د منافقانو لا د قرآن سنت خلاف فیصله وکي خبرې وکي او چې بیا راګیر شي پکې بوځي نو بیا دا خبرې کچره مونږ خو نیت صفاو کړی را زمونږ خو دغه مقصد نه غلط نو الله ته وجه معلوم دی کنه اولائک الذین دا کسان یعلم الله چې په دې الله په امانی فی قلوبهم چې په زړه دي کې دي الله دې سره معلوم دی کنه حساب زړه کې کم غندې چې پیغمبر اتباع کې یا نه کې حقیقت کې اولائک الذین دا کسان یعلم الله فی قلوبهم چې په دې الله په امانی چې په زړه دي کې دي فاعرضنهم نو مخوالو دینه وعدهم نصیحت کو دي تا وقل لهم فاعرضنهم نو مخوالو دینه وعدهم نصیحت کو دي تا وقل لهم اوائد في انفسهم في انفسهم يعني في مجالسهم په مجلسونو دي کې قولا بلیغا وینا پورا د قران سن بلیغا پورا د قولا سره بلیغا صفت راوړل یعنی اوائد ته په مجالسو دي کې وینا پورا د قران سنت یعنی مطلب بیان ته سم کوا د قران سنت بیان ته کوا کله لاس مې کله مې او وای دی دا او وای دی دا په مجالس ری کې وینا پورا د قران سنت یعنی د قران سنت بیان ته پورا کوا چې سدي سګند هغه رخکار کوا پورا بیان ته کوا خبر ته پورا کوا چې داستا دا د کې دا غلطی ده او دا خبره ده سره او وای دې په مجالس دې کې وینا پورا د قران او سنت وایي د زیاتو نشان نزول دا سره چې یو منافق او د يهودي سره مسله وا دایمس کې اختلاف دی خبرې نو يهودي وتويلي نشاط پیغمبر لزو نبی علیہ السلام لا او فیصل برا لا رکی منافق تویل چنا ساسو مولا لزو کعب ابن اشرف يهودي چکم مولا چی اغلا دا مسئلہ وڑو اغا بزون فیصل اکی يهودي تا اپتا وا چی اغلا پیسے کور کنو اغا چالا خبر جم مسئلہ بدلی نو اغا تا پتا چی پیغمبر علیہ السلام دا غنکی چی سو انصاف یا اغا باوی او منافق دا پتا چی نبی علیہ السلام بدل پاکی فیصل اکی زکا منافق کی غلاوا زکا اغا کعب ابن اشرف یادو چی اغلا مسئلہ وڑو فیصلہ خوزا منافق رضا که مجبور ہے کہ نبی علیہ السلام راتلو پراتو میں کہ نبی علیہ السلام را نبی علیہ السلام جو مسئلہ ہو رہے دا غی ندی یہودی پاکیم فیصلہ اکڑا زکر دا غا حق کی دا کہ دکلہ دا نبی علیہ السلام دا خوان دیلو وطن یہ منافق تو جزن منم دا فیصلہ او عمر رضی اللہ عنہ نے دا مسئلہ اوڑو فیصلہ اوڑو اجاب ازم زکر منافق پر زکر دا سو چکا چلو عمر رضی اللہ عنہ خدا یہودیان بدی شی راغب زما پاکی فیصلہ ہو کی کله دی را عمر رضی اللہ عنہ ورو چارو وته وس مسله وی ا یزو پس کی خبره ده زمو فیصله وکا هو دیخه نو یهودی ته وی زمو پس کی ته فیصله کې خدای نه تمخ کی زو خبر وکم زمو فیصله پیغمبر اسلام کړی دا او فیصله زما په کی کړی خو دی ویل چې زدا خبره زدا فیصله نه ورم او عمر باندې فیصله کو چې زمو فیصله وکي من باغ زو هغه منم ویخه زما فیصله منی ا منافق دی وی او غوتی او لا دنه تر لوی سوراغ د منافق نشر وو چې د منافق نشر وو او عمر رضی الله عنه دا خبر وکړه چې ها کدا اقضی بمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله زه عمر دا فیصله د سی فیصله کوم چې د سړي نشر وو هم هي په دې طریقه فیصله کوم دا غچا چې د الله د پیغمبر په فیصله باندې رضا نه کی بے ایمان چې تعالی پیغمبر فیصله کړی ده بے ایمان ده فیصله درو ضرورت ده پوښی نو زه بیا دا خلکو فیصله د حکومت څوک د الله د پیغمبر په فیصله باندې رضا نه په دې باندې بیا د آیتونه راغلی وړاندېږي چې دې لاغله او د عمر رضی الله تعالی دا غزه کې بیا راغله لقب ګرځید فاروق عمر فاروق چې د ویل کی دا په دې فیصله باندې کړل دا واقع شوی داغه نه بعد داغه د لقب فاروق ګرځیدل یعنی په فارق الحق بین فارق بین الحق والباطل دا حق او باطل منځ کې فرق کوم کې پوهیږي نو چې کله دا واقع شوی دا په داسر کې داغه خبره کوي دا قائد ته اوسو پورې وای دا کی لوم دا او کله چې ویل دي تراشي الهاما کتاب ته چلانه کړ الله پیغمبر تا یعنی قران او سنت لراشي وینه مت منافقان چوڑی سانا سوزا پاوڑی دو سرا اید پیغمبر در فیصلی نو وقت پیغمبر نو فیصلی نو وقت کنا فای کیفا وسرنگی بیا د نکر چور دی دیو مصیبت مصیبت نو مراد د دی آغا اسړی چ مرشه دا منافق نه جسر وو کلا من عمر رضی الله نو نو بیا غ خپلوان راغلی دی پوښی نبی علیہ السلام ته چې زمون کو ان ارد ما الا احسان او توفیقا زمون د دې سړي کو دایره ده نو ما چرا چې زه پیغمبر فیصله نه دا خو داغه مقصد دانو کړه پوه شئ نو څنګه به حال دی کړه چورې دي او مصیبت پساو دا عمل دی پساو دا عمل څو دی کړه نو منافق عمل خپل لاو کنه چرا پیغمبر فیصله نه منم عمر فیصله منم راځي دا وجه ته نقصان رسید بیا را کی تا دا قسم نو خپل الله باندې دا غر شدار یادې چې پیغمبر ته بیا قسم نو کول چې ان اردنا اراده نو زمونږه مگر ان مزل ته زمونږ دي سړي اراده نو زمنګا مگر دخی کړه ته جوړ جاړي زما مقصد خدا نو زما خدای خیر اراده و دي خو لیکن الله دا پته وکړه د دې د منافقانو بې معنی دا کزانې چې په الله په دې الله په باندې بزنو لیکي فار جون مخ واړو دینا وعدهم او نشیر کو دي تا او واجی ته په مجالس سنی کې قول بلی غو وینا پورا د قران سنت پوښ نشیر ورته کوا مطلب قسم شي خو ګره خبره به پورا سم کوي دا بیا قول بلی غا وما سلنا من رسولین او نه لري کله مونږه یز بس یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اطیعوا الله اومنی د الله او اطیعوا رسول اومنی د پیغمبر او اولی الامر منکم او اومنی د صاحبان د امر منکم تاسو سنا یلی کوم قوندان د فیصله دی فای دسم نامانه کوئش او اومنی د قوندان د امر د حکم تاسو سنا فای مطلب څوک دی فیصله کوي نا اوس فقهام دی اغم فیصله کوي دارنګي حاکمان دی اغم فیصله کوي پوه شي فاین تنازعات فی شین پس که تاسو اختلاف راغی په مسله کې فردو الی الله نو واپس کړه مسله اختلافی الی الله الله تعالی یعنی قران او رسول پیغمبر ته یعنی سنت ته ان کو دوندو مینو مل الله جریتا سوی مکیمان راوی په الله باندې پر ورځ رسونه ذالک دا قران سنت دا فیصله واپس کول اختلافی خیر غره دا وخت وحسن دا ویلا او بهتر دا انجام الم تر الی الذین ایت نو ګریا کسان دوی زومون چې دا ګمان کوي دا وکړي چې ګینه دی ایمان راوړې پاک کتاب چې هغه کې شهادت دا یلی قران او پاک کتابونه چې هغه کې شي مخستانه یریدونا واری دی دا چې خپل دا وکړي چې قران منم کتابونه منم واری دی ان یضحکم الی الطاغوت چې فیصله ویشي غیر الله تا ان قران سنت خلاف خبرې وی بل چالي ویشي هغه مشایخ ولا او ها لایجه کې حکم شوی دی تا ایک فروبی چې انکار وکړي پر غیر الله باندې او اراده کوي غواړي شیطان ایو ذلهم چې گمراه کلی په گمراهی نه کی او اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دی تا دی منافقانو ته راشي الی ما کتاب د شرانی کړي الله او یعنی قران او پیغمبر ته یعنی سنت راي ته منافقین ویل مت منافقان چې اوري سانا څو نه باوري دوسرا نو څنګه وی حال دی اذا اصابته مصیبه کله چې ورسې ته مصیبت بما قدمت ایدی بسبب دامار دلی ثم جاؤکا بیارا چیتا دی احرون باللہ چی قبسمون خوری پا اللہ باندی اینو اوائی ان اردنا ارادنا و زمنگا ارادنا و قول زمنگا ارادنا و زمنگا اللہ حسان مگد خیکڑ و توفیقا و دجور جاری اولائک اللذین دا کسان دی یعلم اللہ فی قلوبیم چی پوید اللہ پامن چی پزنون لی کری فعارضا منو مخوالو دینا وعیدهم فعارض سر داد بائکار دا گلی فاعلون مخواو دین وعدهم او نشیت کو دیتا وقل لهم اوائد دفیان فزم په مجالس سندی کې محفلونه دی کې قولم بلیغا وینا پورا د قران سنت